จะได้พูดถึงเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราจะหวังพึ่งผู้อื่นนั่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้ก็เพราะตนมาฝึกฝนตนให้ดีเท่านั้นจึงจะได้ที่พึ่งอันดีพระศาสดาทรงแสดงไว้นี่นะพากันเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ เป็นลูกมาจะหวังพึ่งพ่อพึ่งแม่ตลอดไปก็ไม่ได้อย่างนี้แหละได้ผัวได้เมียมาจะหวังพึ่งซึ่งกันและกันตลอดไปก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องร่วมวงร่วมตระกูลกันเราจะหวังพึ่งกันตลอดไปก็ไม่ได้แล้วมีประเทศอันเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เหมือนกันนะเราจะพึ่งแผ่นดินอันนี้ไปตลอดก็ไม่ได้ดูสิบางแห่งนะเกิดพวกเดียวกันกับลบลาฆ่าฟันกันบ้านแตกแล้วแหลกขาดต้องหนีไปอยู่ประเทศอื่นนู่นประเทศอื่นเขาสงสารเขาก็ให้พึ่งไปชั่วระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นให้พากันคิดว่าเราจะหวังพึ่งนั้นธรรมชาติในโลกอันนี้ตลอดไปไม่ได้เลยทุกคนมันต้องคิดพึ่งตัวเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มารดาบิดาเพื่อนก็เลี้ยงให้ได้มีชีวิตเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วอย่างนี้แหละวันนี้จะไปให้มารดาบิดาเลี้ยงไปตลอดจะไปได้ที่ไหนอ่ะคนเราเกิดมาแล้วอยู่นานปีไปก็เท่าแก่ชราร่วงโรยไปมันต้องคิดให้ดีคนเราอ่ะดังนั้นพุทธภาษิตนี่ไม่ล้าสมัยเลยมันจะล่วงเลยมาแล้วตั้ง2,000กว่าปีก็ยังทันสมัยอยู่เป็นอมตะทีเดียวคนที่ไม่คิดพึ่งตัวเองนั่นเรียกว่าคนที่ขาดความเพียรขาดความอดทนในการทำความดีเมื่อขาดความเพียรความอดทนแล้วปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นก็เลยมองไม่เห็นช่องทางที่จะพึ่งตัวเองได้เลยมันก็ต้องคิดพึ่งแต่ผู้อื่น ผู้ใดเป็นผู้ที่มีความบากมีความเพียรบากบั่นไม่ท้อถอยในหน้าที่ของตนตนมีหน้าที่อย่างไรหน้าที่การงานเหล่านี้เหมาะสมแก่ตนอย่างนี้แล้วเมื่อพิจารณาเห็นแน่นอนแล้วอย่างนี้ก็ตั้งอกตั้งใจภาคเพียรพยายามทำหน้าที่การงานนั้นๆไปให้เต็มความสามารถเช่นนี้แล้วมันก็ย่อมจะเกิดดอกออกผลให้ได้ไม่ว่างานทางโลกไม่ว่างานทางธรรมมันจะสำเร็จไปได้เป็นไปได้ก็เพราะอาศัยความอดความเพียรความพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นอย่างว่าเรามาเป็นนักบวชอย่างนี้นะงานหน้าที่ของนักบวชมีอย่างไรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้ว ก็ลงมือทำงานอันนั้นไปตามหน้าที่ของตนให้มันเต็มความสามารถผู้บวชเข้ามาใหม่ก็มีหน้าที่จะต้องศึกษาและเรียนพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้จำไว้ในใจให้เป็นธรรมสมบัติของตน ก็ตั้งอกตั้งใจร่ำเรียนจริงๆให้ถือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เนาะเป็นทรัพย์อันประเสริฐชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวไม่มีทรัพย์สินอันใดในโลกนี้จะไปมีค่ายิ่งไปกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีทำไมถึงว่าอย่างนั้นที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเป็นเครื่องชี้ทางออกจากทุกข์ให้แก่คนทั้งหลายเป็นอย่างนั้นทีนี้บุคคลผู้ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะเอาตัวไม่รอดหรือไม่รอดเพราะอะไรล่ะก็เพราะกิเลสแล้วมันจูงไปในทางต่ำตนไม่มีเครื่องปราบกิเลสเช่นนี้แล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสก็ครอบงำจิตทำให้จิตตกไปในทางต่ำนั่นแหละสาเหตุที่คนเราจะเป็นคนเสียพึ่งตัวเองไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีคุณธรรมอันเป็นเครื่องปราบกิเลสในหัวใจจะไปอาศัยตั้งแต่กฎหมายหรือว่าระเบียบภายนอกบังคับเอาไว้จึงจะทำความดีได้เท่านั้นไม่พอต้องให้เข้าใจคนเรานะสังเกตดูถ้าหากว่ากิเลสตัณหามันหนาแน่นในใจมากๆแล้วกฎหมายมันก็ไม่กลัวมันก็ล่วงกฎหมายไปอยู่งั้นแหละอ้าวเจ้าหน้าที่เขาจับได้เอาไปฟ้องร้องศาลตัดสินติดคุกติดตารางก็ติดไปไม่กลัวนี่อำนาจของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแหละพากันพิจารณาให้มันเห็นมันทำให้คนเรานี่จิตใจแข็งกระด้างไม่กลัวบาปไม่กลัวทุกข์ภัยอะไรเลยอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างเช่นบุคคลเมื่อมีความรักกุ้มรุมหัวใจเข้ามาแล้วอย่างนี้นะใครจะมาขัดขวางไม่ได้เลยเป็นอันว่าต้องทะเลาะกันเลยต้องประหัตประหารกันลงใครจะมาแย่งความรักของตนไม่ได้ยอมตายเพราะความรักบุคคลผู้ยอมตายเพราะความรักไม่เห็นมีประโยชน์อะไรอ่ะก็ตายไปแล้วมีประโยชน์อะไรนั่นแหละคนเรามันคิดผิดมันเห็นผิดไม่ได้มีสมาธิปัญญาอยู่ในใจเลยมองไม่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่เหล่านั้นจนยอมพลีชีวิตเพื่อความรักแล้วไม่ได้อะไรเลยตายเป็นผีไปเปล่าตายเป็นผีไปแล้วมันแทนที่ว่ามันจะได้ไปสู่ความสุขความสบายไม่มีทางหรอกมันจะมีทางไงเพราะว่าใจมันเป็นอกุศลตั้งแต่ยังเป็นคนนี่พอแรงแล้วนะตายลงไปแล้วอกุศลมันก็นำไปสู่ทุกข์เท่านั้นแหละเพราะว่าจิตใจมันตกอยู่ใต้อำนาจแห่งอกุศลแล้วนี้เนี่ยที่ว่าคนเรานะพึ่งตัวเองไม่ได้นะเป็นอย่างนี้แหละพึ่งตัวเองไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถที่จะฝึกตนให้ทำความดีได้ เมื่อมันทำความดีไม่ได้มันก็โน้มไปทางชั่วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะจิตใจอันนี้นะแม้ความโกรธก็เหมือนกันนะบุคคลผู้ปล่อยความโกรธครอบงำจิตใจเข้าไปแล้วมันก็มีแต่หาเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นอันทางที่จะมีนโยบายประสานสามัคคีกับหมู่กับเพื่อนกองดองกันไม่ได้คนโทสะจริตธรรมดาคนโทสะจริตนี่มานะมันก็หนาแน่นในใจมากความถือตัวว่าตนนั้นแข็งแรงตนไม่กลัวใครตนก็คนมีตระกูลคนหนึ่งใครจะมาดูถูกไม่ได้นี่มานะกับความโกรธนะมันเป็นสหายกันนะคิดดูถ้าบุคคลมาบรรเทามานะลงได้ความโกรธมันก็เบาลงเห็นบุคคลมาทวนกระแสจิตเข้ามามองดูอัตภาพร่างกายอันนี้นะว่ามันจะแข็งแรงขนาดไหนมันจะเก่งขนาดไหนเมื่อมามองดูให้ถี่ถ้วนโดยปัญญาแล้วมองไม่เห็นว่าร่างกายนี่มันจะแข็งแรงตรงไหนไม่มีอะไรกระทบกระทั่งนิดหน่อยมันก็วิบัติไปแล้วอย่างนี้นะแล้วมันจะแข็งแรงตรงไหนนั่นนะมันกิเลสมันย้อมใจแล้วมันเลยเข้าใจผิดไปเฉยเหตุนั้นนะคนเรามันถึงได้ทะเลาะวิวาทกันมันจึงไม่ยอมอ่อนน้อมต่อผู้ใดไม่ยอมเคารพนับถือผู้ใดไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ให้พากันพิจารณาตัวเองคนเรานะนี่แหละสิ่งที่มันจะทำให้ตนพึ่งตัวเองไม่ได้สิ่งที่จะทำให้ตนสร้างกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนไม่ได้ก็เพราะกิเลสเหล่านี้แหละเพราะจิตใจมันเพราะไม่ฝึกใจปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจอันจิตใจของคนเรานี่มันไม่หนักแน่นไม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้ก็เพราะกิเลสให้พากันพิจารณาให้ดีไม่ใช่อย่างอื่นนะอย่าไปโทษพระสิ่งภายนอกอย่าไปโทษคนอื่นและสัตว์อื่นว่ามาทำให้ตนหวั่นไหวเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นี่ไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนอย่างนั้นพระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้มาดูตนของตนนี่ให้มาโทษตนของตนนี่เมื่อจิตใจตนไม่ดีอย่างนี้นะแล้วไปโทษคนอื่นว่าไม่ดีต่อตนอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้นั่นแหละถ้าหากว่าตนใจดีใจหนักแน่นเพียงพออย่างนี้นะแม้สิ่งภายนอกนั้นมันจะกระทบกระทั่งมาตนไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ชนะหมดเลยโลกอันเนี้ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นของคู่กันในโลกนี้นะเมื่อมันเป็นคู่กันแล้วมันก็กระทบกระทั่งกันท่านเปรียบไว้เหมือนกับกำไลที่ใส่อยู่ในแขนของคนนะถ้ามันมีสองอันแล้วนะมันย่อมกระทบกันกิ้งแก้งกิ้งแก้งอยู่งั้นแหละเคลื่อนไหวไปมาอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันนะโลกอันนี้นะถ้าหากว่าต่างคนต่างก็มีกิเลสเหมือนกันอย่างนี้นะอยู่ด้วยกันนะถ้าไม่ต่างคนไม่สำรวมใจของตนไปรู้อำนาจแก่กิเลสแล้วมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันอยู่อย่างนั้นแหละเรื่อยไปเลยเหมือนกับกำไลที่อยู่ในแขนของคนอย่างว่านั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น เนี่ยบัดนี้เราจะมาทำให้โลกอันนี้เป็นโลกขี้บัดนี้นะการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะ ให้ สมมติว่าเมื่อใจเราตั้งลงเป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวต่อความชั่วร้ายต่างๆแล้วอย่างนี้นะก็ชื่อว่าเรามีธรรมขี้อยู่ในใจไม่มีธรรมคู่เมื่อมีธรรมขี้อยู่ในใจมันก็ไม่มีเรื่องมากระทบกระทั่งเลยอันนี้แม้ว่าจะมีเรื่องมากระทบมันก็ไม่ยึดเกาะไว้มันเป็นอย่างนั้นถ้าจะดูกันในโลกอันนี้แล้วเหมือนอย่างนักบวชอย่างนี้แหละนักบวชนี่ถ้าหากว่าทำตัวเป็นคนผู้เดียวกายเดียวใจเดียวจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรอ่ะอันนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรกับใครเลยแล้วเมื่อตนเอาชนะกิเลสไอความชั่วในหัวใจได้แล้วอย่างนี้มันก็มีแต่ความดีตั้งอยู่ในใจนี่นะมีแต่เมตตากรุณาธรรมมีแต่ขันติความอดทนบ่มีอุเบกขาธรรมอยู่ในใจรู้ใจของตัวเองว่าเป็นอุเบกขาอยู่ไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องใดๆภายนอกเมื่อใจผู้ใดเป็นอย่างนี้แล้วจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเลยไม่มีศัตรูที่จะมาจองล้างจองผลาญอะไรไม่มีเลยนี่แหละนี่ท่านเรียกว่าโลกขี้อันนี้นะพระศาสดาทรงสั่งสอนพุทธบริษัทก็มุ่งที่จะให้ได้ทำขี้อย่างว่านี่นะอย่าให้มันได้ทำคู่เพราะว่าไอเรามันท่องเที่ยวมาในสงสารนี่มันก็มายึดเกาะ อยู่กับธรรมคู่นี่แหละหมาธาตุใดก็ดีเอาธรรมคู่คืออะไรคือความรักหนึ่งความชังหนึ่งนี่นี่เรียกว่าธรรมคู่นะมันเป็นคู่กันจริงๆนะถ้ามันมีรักอยู่ในใจแล้วมันก็มีชังขึ้นพร้อมเพราะอย่างว่าเมื่อมีรักอยู่ในใจแล้วหากว่าต้องการสิ่งใดกับใครไม่ได้สมหวังแล้วก็ไปเกลียดคนนั้นแล้ววันนี้นะไปชังคนนั้นอย่างนี้แหละตนอยากได้อะไรกับเขาคนนั้นเอาไปติดต่อเข้าไปขอซื้อหาหรือขอเมื่อเขาไม่ให้แล้วก็เอาแล้วโกรธชังขึ้นมาแล้วแต่ก่อนรักกันเต็มทีเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าความรักกับความชังนี่นะมันเป็นคู่กันจริงๆเป็นธรรมคู่บัดนี้เมื่อเรามาฝึกใจของตนให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมต่างๆให้ได้เมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้จริงๆเนาะมันก็ไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังนะเมื่อไม่เอียงไปข้างรักความชังก็ไม่เกิดมันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เอียงไปเรื่องชังเรื่องรักก็ไม่เกิดขึ้นในใจมันเป็นอย่างนั้นไอ้คนเราที่มันเดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะมันอาศัยธรรมคู่นี้เองเนี่ยบางคนก็ว่าถ้าแสดงอย่างนี้นี่ก็แสดงให้นักบวชฟังสิชาวบ้านจะไปละได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันยังตกอยู่ในห่วงแห่งความรักความชังอยู่บางคนก็อาจจะสันนิษฐานไปอย่างนั้นก็ได้ตามที่แสดงมานี่นะแต่ความจริงนะไม่ใช่อย่างนั้นนะ ทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์เรามีกิเลสตัวเดียวกันเลยอ่ะไม่ใช่แตกต่างกันอะไรนี่อันนี้แล้วก็พูดถึงธรรมะก็อันเดียวกันไม่ใช่แยกกันนะต่างแต่ว่าผู้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนนั่นนะการปฏิบัติธรรมะนี่มันจะให้มันสม่ำเสมอไปได้เหมือนอย่างนักบวชมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ได้บ้างเสียบ้างไปก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยไม่ปฏิบัติเลยเช่นปฏิบัติเพื่อละความรักอย่างนี้นะเอาก็พิจารณาให้มันเห็นโทษแห่งความรักก่อนแล้วการที่บุคคลจะมาปฏิบัติเพื่อละความรักนี่ความรักนี่มันให้เป็นทุกข์อย่างไรบ้างมันให้มีความสุขอย่างไรบ้างแล้วก็เอาผลแห่งความรักในระหว่างสุขกับทุกข์มาเทียบกันดูอันไหนมากกว่ากันนี่แน่นอนแล้วไม่ต้องเทียบยากเลยผลแห่งความรักนั้นในระหว่างสุขกับทุกข์นั้นทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขพระศาสดาก็ทรงตรัสไว้แล้วว่ามีรักอยู่ที่ไหนก็มีทุกข์อยู่ที่นั้นรักไม่มีอยู่ที่ไหนทุกข์ก็ไม่มีอยู่ในที่นั้นความสุขอันเกิดจากความรักมันก็เป็นความสุขชั่วแล่นหนึ่งชั่วช้างพับหูชั่วงูพับลิ้นเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเป็นสุขยั่งยืนนานอะไรเลยเนี่ยดังนั้นนะเป็นคฤหัสถ์พระศาสดาก็ทรงสอนแนวทางที่จะขจัดความรักออกจากใจนี้โดยเข้าวัดจำศีล5ศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งบ้างแล้วผู้ที่มีโอกาสมากก็สมาทานเอา3วันหรือ7วันหรือ15วันก็แล้วแต่ว่าโอกาสมันอำนวยให้นี่นะนี่ถ้าหากว่าเข้าวัดมาได้อย่างนี้นะจิตใจมันก็จะห่างไกลจากความรักไปบ้างชั่วระยะหนึ่งก็จะมามองเห็นอานิสงส์แห่งใจที่สงบจากความรักจากความชังอันนี้ว่ามันมีความสุขมากนี่มองเห็นรสชาติแห่งความสงบใจจากความรักความชังนี่นะว่ามันมีความสุขยิ่งกว่าสุขอันเกิดจากความรักความใคร่อันนั้นเปรียบกันไม่ได้หรอกความจริงนะเนื่องอย่างนี้ผู้ใดทำผู้นั้นก็จึงรู้ได้ถ้าใครไม่ทำก็รู้ไม่ได้เรื่องมันนะดังนั้นไม่ควรที่จะไปตีตนตายก่อนใครคนเรานะขอท่านแนะนำชักจูงให้ถอนตนออกจากความรักความชังแล้วก็กลัวไว้แล้วกลัวว่าจะทำไม่ได้ท้อใจแล้วไอ้อย่างนี้นั่นท่านเรียกว่าตีตนตายก่อนไข้หมอไม่ทันได้ให้ยาพอตนเจ็บป่วยลงเลยว่าตนจะตายแล้วแล้วไม่ยอมรับประทานยาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเลยอันนี้เรียกว่าความรักความชังนี่นะมันเป็นโรคของดวงจิตไม่ใช่โรคของร่างกายโรคของดวงจิตนี่มันจะต้องระงับด้วยธรรมะจะไประงับด้วยอย่างอื่นไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะผู้เป็นคฤหัสถ์นะก็จึงไม่ควรย่อท้อในเมื่อตนพิจารณาอยู่ว่าความรักนี่มันให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแค่ไหนความชังก็เหมือนกันวันนี้เมื่อตนยังหมกมุ่นอยู่แต่ในสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความรักความชังอยู่อย่างนั้นตนก็ไม่มีกำลังใจที่จะมาบรรเทาความรักความชังออกจากจิตใจได้เลยต่อเมื่อได้หนีจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นออกไปชั่วระยะหนึ่งอย่างว่าเข้าวัดเข้าวาอย่างนี้นะวัดก็ต้องเป็นวัดที่สถานที่สงบสงัดปราศจากเสียงอึกทึกคึกโครมปราศจากฝูงชนพลุกพล่านต่างๆปราศจากเสียงอื้ออึงต่างๆหมู่นี้นะสถานที่อย่างว่านี่แหละเป็นสถานที่ฝึกจิตใจของบุคคลผู้เห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานั่นเพื่อให้ใจได้รับรสแห่งความสงบสุขภายในจิตใจเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำให้ภิกษุสามเณรไปอาศัยอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงัดเป็นที่หลีกเล่นห่างไกลจากชุมนุมชนพอสมควรเมื่อได้ความสงบภายนอกแล้วเรามาทำความเพียรเพื่อให้ได้รับความสงบภายในจิตใจมันก็ง่ายเข้าแบบนี้นะถ้าว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นกระทบกระทั่งอยู่อย่างนี้นี่จิตฟุ้งซ่านอยู่ฉะนั้นเราจะไปทำความเพียรให้ใจมันสงบลงง่ายๆนั้นไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันทำได้อย่างนั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสอนให้นักบวชทั้งหลายไปแสวงอยู่ตามป่าเขาลำนาวไพต้องคิดดูบริการอยู่ไม่ใช่อยู่ตั้งแต่พระสงฆ์สามเณรนะแม่ทายกทายิกาผู้มีศรัทธาแรงกล้าในการปฏิบัติธรรมก็มาอยู่อาศัยได้อย่างนี้แหละสำหรับผู้ที่เห็นโทษแห่งกิเลสดังกล่าวมานั้นก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายมาพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่ในเสนาสนะแห่งนี้คือวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนี่นับว่าเป็นที่ห่างไกลจากเสียงอึกทึกคึกโครมห่างไกลจากชุมชนพลุกพล่านต่างๆเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงความสงบได้ดังนั้นน่ะพุทธบริษัททั้งหลายได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้แล้วก็จึงมีจิตยินดีสนับสนุนช่วยบริจาคทรัพย์ตามกำลังความสามารถมาจัดสร้างสถานที่ฝึกฝนอบรมตนสถานที่ชุมนุมอบรมศีลธรรมแก่คนหมู่มากและเป็นสถานที่พักบำเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสามเณรกระดังที่เห็นกันอยู่นี่แหละนี่แสดงว่าพุทธบริษัททั้งหลายเห็นดีเห็นชอบในการปฏิบัติธรรมผู้ใดมีศรัทธาพยายามถอนตนออกจากกิเลสตัณหาเหล่านี้แหละผู้มีปัญญามองเห็นแล้วก็ยินดีด้วยยินดีสนับสนุนเต็มที่อย่างนี้อันนี้แหละคนเราที่จะพึ่งตัวเองได้ก็เพราะอาศัยการที่มาฝึกฝนอบรมตนอย่างที่ว่ามาแล้วพยายามบำเพ็ญธรรมะให้เกิดให้มีขึ้นในใจธรรมะอันจะเป็นเครื่องระงับเสียซึ่งความรักพระศาสดาก็ทรงแสดงไว้แล้ว ความรักในที่นี่หมายถึงรักรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดบัดนี้รูปคนรูปสัตว์รูปสถานที่ต่างๆคนจะหลงไหลก็เพราะอาศัยการตกแต่งการประดับประดานี่แหละคนก็เหมือนกันนะเมื่อตกแต่งประดับประดาเข้าไปแล้วรู้สึกว่าสวยงามอะไรไปทำนองนั้นนะเกิดคลั่งไคล้หลงไหลรักใคร่พอใจขึ้นมาสถานที่เหมือนกันอย่างสถานที่นี่แหละเอาแต่ก่อนก็เป็นแต่ป่าอยู่เฉยๆเท่านั้นนะใครมาก็ไม่เห็นว่าจะไปชมเชยอะไรทีนี้เมื่อมาทำการก่อสร้างขึ้นนะทำความสะอาดสะอ้านเข้าไปแล้วใครมาเห็นเข้าก็ชมเชยว่าโอ้สถานที่นี้สวยงามดีศาลาหลังนี้สวยงามดีอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าไอ้ความตกแต่งนี่นะขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดความสวยงามขึ้นมาตามความนิยมของโลกบัดนี้เมื่อพระศาสดาได้ทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดในสัพพะพระองค์จึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นมีโอปนยิโกบทพระธรรมคุณนะนะน้อมพระธรรมเข้ามาสู่จิตใจก็หมายเอาน้อมเอาคำสอนของพระองค์นั่นแหละเช่นพระองค์ทรงแสดงว่ารูปคนก็ตามรูปสัตว์ก็ช่างมันก็ปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุดินน้ำไฟลมเหล่านี้นะ อันเป็นรูปร่างของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีมันมีจิตวิญญาณมาอาศัยแล้วมันก็มีธรรมชาติของมันมาอย่างนี้ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้จึงค่อยทรงตัวอยู่ได้อาหารที่มาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นของสกปรกดังนั้นร่างกายทุกส่วนนี้จึงสกปรกมันอาศัยได้เพียงแค่หนังเท่านี้เองหุ้มอยู่มันจึงมองไม่เห็นสิ่งสกปรกอยู่ภายในอันนี้พูดตามความจริงนะนี่นะความจริงก็เป็นอย่างนี้แท้ๆแล้วคนเลยมาหลงผิวหนังอันเนี้ยหนังอันหุ้มสิ่งสกปรกอยู่นี่นะนั่นแหละเห็นผิวขาวๆแดงๆดำๆอะไรเข้าไปเท่านี้แล้วก็นึกว่าสวยงามไปเลยแถมประดับประดาตกแต่งด้วยเครื่องตกแต่งต่างๆเข้าไปอีกก็เลยว่าสวยว่างามกันเลยหลงรักหลงใคร่กันไปอย่างสุดใจเลยในอย่างนี้ถ้าว่าทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาตามที่พระศาสดาทรงแนะนำนั่นมาเพ่งดูความเป็นมาเป็นไปของรูปร่างกายอันนี้อย่างที่ว่ามานี่นะมันก็จะคลายความรักลงไปได้ไม่มากก็น้อยอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะว่าอย่างมันคลายออกไม่ได้มากก็คลายออกให้เบาบางลงไปแล้วก็จะไม่ได้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้จากภรรยาผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ไม่ไปทำชู้จากสามีมีความจงรักภักดีต่อกันโดยตรงนี่พูดถึงคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าหากว่ามาฝึกฝนอบรมจิตใจเพ่งดูอัตภาพร่างกายอย่างว่านี้แล้วมันก็จะบรรเทากิเลสอันนี้ลงได้ไม่ได้ไปทำบาปทำชั่วถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้มันก็ยิ่งบรรเทาความรักความใคร่ต่างๆนี้ออกจากหัวใจนี่ไปเรื่อยๆทีเดียว ถ้านั่งสมาธิภาวนาเพ่งพิจารณาอยู่เสมอเสมอไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นแหละออกจากสมาธิภาวนามาก็มีสติสัมปชัญญะระลึกเข้ามาดูกายดูจิตอันนี้อยู่เสมอเสมอไปดูความจริงของร่างกายอันนี้นะอย่าไปดูไปเห็นว่ามันสวยมันงามอันนั้นผิดความจริงไปต้องดูให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามอะไรอย่างนี้ถ้ามาดูมาเพ่งเห็นว่าไม่สวยไม่งามอะไรตามธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วมันจิตใจมันก็คลายความรักความใคร่อะไรออกไปได้มากมายทีเดียวทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยความรักความใคร่อันนี้มันก็เบาไปเรื่อยๆเมื่อความรักความใคร่นี้เบาไปเท่าไหร่ความชังมันก็เบาไปตามกันเพราะมันเป็นคู่กันอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ มันเป็นคู่กันเมื่อไม่รักแล้วมันก็ไม่ชังเท่านั้นเองเนี่ยมันจะชังทำไมอย่างว่าไอ้ของสิ่งนี้เนี่ยแต่ก่อนรักมันแล้วเสียดายมันบัดนี้ไม่ชอบมันแล้วเมื่อไม่ชอบมันยังไงคนอื่นเอาไปก็ไม่ว่าอะไรไม่โกรธเพราะว่าตนไม่รักมันนี่ ตนไม่ต้องการมันแล้วนี่ นี่ที่ให้เห็นว่าในระหว่างความรักกับความชังนี่นะมันเป็นอย่างนี้แหละบัดนี้เมื่อไม่รักมันแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่ชังอันนี้ ใครจะเอาไปก็เฉยแบบนี้จิตใจนั้นไม่หวงแล้วนี่แหละการฝึกฝนอบรมจิตในทางพุทธศาสนานี่นะขอให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้ความจริงเรื่องการฝึกฝนจิตใจนี่อย่างนี้ไว้ถ้าหาว่ารู้อย่างนี้แล้ว ก็จะได้เห็นได้ว่าทุกคนมันจะต้องมาปฏิบัติธรรมแบบนี้นะนั่นเองการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าท่านเกณฑ์ให้ปฏิบัติไปเพื่อรีบเร่งละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปโดยเร็วเลยไม่ได้หมายอย่างนั้นนี่ถึงกับบุคคลนั้นจะขมักเขม้นเท่าใดก็ช่างการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าหากว่าบุญบารมียังไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วอย่างนี้นะมันก็ยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่ได้ใครจะทำความเพียรตลอดคืนตลอดวันก็ช่างก็หลุดไปไม่ได้ถ้าผู้นั้นน่ะทำความเพียรหามรุ่งหามค่ำเข้าไปอย่างนั้นเมื่อจิตใจมันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายแล้วมันจะพุ่งใหญ่เลยพอจิตใจฟุ้งไงแล้วเกิดวิปลาสแล้วก็เสื่อมจากการปฏิบัติธรรมนั้นไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลยเมื่อบุญยังไม่แก่กล้าบุญกุศลยังไม่แก่กล้านี้มันยังไม่มีกำลังใจที่จะมากำจัดกิเลสนี้ให้หมดสิ้นไปได้ก่อนแต่เราก็สร้างบุญกุศลไปแล้วก็ละกิเลสไปเหตุนั้นแล้วพระศาสดาจึงทรงสอนให้ประกอบความเพียรดำเนินทางสายกลางอย่าให้หย่อนยานเกินไปและอย่าให้เคร่งครัดเกินไปนี่เหตุที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้ดำเนินทางสายกลางก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเหตุผลที่ว่าบุคคลเมื่อบุญบารมีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วแม้จะทำความเพียรหามรุ่งหามค่ำยังไงมันก็สำเร็จไม่ได้นี่นะขอย้ำอีกทีหนึ่งดังนั้นทุกคนขอให้เข้าใจเมื่อรู้ว่าบุญบารมีของเรายังไม่แก่กล้ายังไม่เต็มเราก็เพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลไปทำความดีไป ทำดีด้วยกายไปพูดดีด้วยวาจาไปคิดดีด้วยใจไปพยายามมีสติประคองใจของตนให้คิดแต่ในทางที่ดีอย่าให้มันคิดไปทางชั่วนี่การอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้านะมันต้องทำอย่างนี้เมื่อเราพยายามประคับประคองจิตให้มันคิดไปแต่ในทางที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นแล้วทางที่จะเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนและผู้อื่นแล้วไม่คิดไปเช่นนี้คุณธรรมเหล่านั้นมันก็เจริญขึ้นในใจของตนนะความคิดที่จะให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนะก็ได้แก่เมตตากรุณานั่นเองแหละเมื่อมีเมตตากรุณาแก่กล้าเข้าไปเท่าไหร่ผู้นั้นก็ยิ่งเร่งทำความดีเข้าไปเท่านั้นเพราะว่าคำว่าเมตตานี่หมายถึงเมตตาทั้งตนเมตตาทั้งผู้อื่นควบคู่กันไปเราจะไปเพ่งเมตตาแต่ผู้อื่นแล้วไม่มองดูตัวเองตัวเองบกพร่องอยู่อย่างไรไม่มองดูอย่างนี้หาถูกไหมไม่ถูกต้องเลย ถึงแม้จะเมตตาเพ่งไปหาผู้อื่นเมื่อตนไม่มีคุณธรรมไม่มีกุศลคุณความดีพอจะเผื่อแผ่เขาได้ก็เพ่งไปเป่าๆนั่นแหละไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยมันต้องเมตตาตนให้มากๆก่อนฝึกตนเข้าไปให้ใจมันตั้งมั่นลงไปในบุญในกุศลจริงจังให้มันรู้ธรรมะอันเป็นเครื่องขจัดกิเลสดังกล่าวมานั่นแหละให้ได้เช่นอย่างบุคคลผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความโกรธอย่างนี้นะมันไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาระงับความโกรธนี้ได้นอกจากเมตตากรุณาธรรมกับปัญญาเท่านั้นแหละในเบื้องต้นนี้ก็เจริญเมตตากรุณาให้มากๆซะก่อนเมื่อเจริญเมตตากรุณามากๆเข้าไปแล้วความโกรธนี่มันก็เบาบางลงมันอ่อนกำลังลงเป็นอย่างนั้นเมื่อความโกรธมันอ่อนกำลังลงแล้วจิตใจก็เป็นสมาธิได้ เมื่อจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิได้แล้วอย่างนี้ปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นก็ดำริตรีตองดูกิเลสอย่างละเอียดทุกขุมมันซ่อนเล่นอยู่ในใจนี้อย่างไรบ้างนี่ก็มองเห็นได้เลยว่าอ๋อไอความโกรธเนี่ยมันมาซ่อนเล่นอยู่ในร่างกายอันนี้โดยจิตใจมันเห็นมองเห็นว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนนะนี่แหละมองเห็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนอันนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความโกรธอย่างรุนแรงขึ้นมาในใจเมื่อมามองเห็นจุดตรงนี้แล้วว่ามันทำให้สะสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในใจอย่างนี้ก็เพ่งพิจารณารูปนามอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งในใจเสมอให้เห็นความจริงของรูปของนามอันนี้เรื่อยไปว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรนะเราอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่ก็หวังว่าผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะเข้าใจก็จริงอยู่หรอกแต่เข้าไปในใจนั้นหน่อยหนึ่งแล้วมันออกมาเสียความเข้าใจอันนี้นะมันไม่ยั่งอยู่ในจิตใจนั้นนมนานความเห็นอันนี้นะบัดนี้สอนให้พยายามรักษาความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้ติดต่อเนื่องกันไปเสมอนี่สำคัญตรงนี้นะวันนี้นะทุกคนเห็นได้ว่าร่างกายนามรูปอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทุกคนก็รู้ได้เหมือนกันแหละเห็นได้แต่ว่าความรู้ความเห็นอันนี้นะมันไม่ยั่งยืนอยู่ในใจได้ ในเมื่อเราไม่รักษาพอรู้มาเห็นมาหน่อยหนึ่งแล้วหายไปแล้วเมื่อมันหายไปแล้วมันก็กลับไปถือมันเอาเป็นตัวเป็นตนคืนของเก่านั่นแหละดังนั้นนะลองสังเกตดูสินักภาวนาบางคนบางพวกอ่ะทีแรกกันดูภาวนาดีจริงๆใจสงบตั้งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้อะไรพวกนี้แหละแล้วไปๆเนี่ยมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาอ้าวจิตใจบุดปิดขึ้นมาแล้วหงุดหงิดใจขึ้นมาแล้วยับยั้งใจไว้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเรื่องที่ให้เศร้าโศกก็เศร้าโศกเสียใจไปถ้าเป็นเรื่องที่ให้โกรธก็โกรธไปบัดนี้นี่อันนี้แหละมันจุดบกพร่องมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้ฉะนั้นทุกคนต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้มันติดต่อกันเสมอการจะรักษาไว้ได้ก็อาศัยสตินั่นแหละมันระลึกเข้าไปในกายในใจเสมอนี่นะระลึกเข้าไปกรวดไปเพ่งดูความคิดความเห็นภายในจิตใจนั้นมันเห็นยังไงอ่ะความรู้ความเห็นในไตรลักษณญาณเนี่ยมันยังเป็นปกติอยู่หรือแจ่มแจ้งอยู่หรือว่าไงอ่ะนี่ต้องมันมีสติสัมปชัญญะระลึกเข้าไปกรวดดูเสมอนี่เมื่อไปกรวดดูเห็นว่าความรู้หรือความเห็นเกี่ยวกับนามกับรูปอย่างที่ว่ามานี่นะมันเห็นจริงอยู่อย่างนั้นรู้จริงอยู่อย่างนั้นไม่เสื่อมฉะนี้ก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นนั้นไว้เรื่อยๆไปทีนี้เมื่อเวลามีเหตุอันไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาบัดนี้มันก็นึกถึงความรู้ความเห็นนั้นทันทีเลยว่าความรู้ที่เรียกว่าญาณสามนั่นน่ะคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ปรากฏขึ้นในใจทันทีเลยจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกก็ตามภายในร่างกายนี้ก็ตามมันก็ตกอยู่ในลักษณะสามอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเหมือนกันเลยเมื่อความรู้ความเห็นมันแจ่มแจ้งขึ้นอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่เอียงไปข้างรักข้างชังกับสิ่งใดทั้งหมดเลยแบบนี้นะมันก็ตั้งอยู่โดยลำพังตัวเองแบบนี้ไม่ไหวไปตามเรื่องอื่นๆภายนอกหรือภายในร่างกายก็ตามเนี่ย ข้อนี้แหละธรรมะที่อธิบายมาในหัวข้อว่าคนเรามันพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานั้นคิดพึ่งตัวเองอย่าได้คิดพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยไปไม่มีใครให้ใครพึ่งได้ตลอดไปบัดนี้ตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้ก็เพราะตนมาฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจนี่ฝึกกายฝึกวาจาให้เป็นศีลฝึกใจให้เป็นสมาธิฝึกใจให้เป็นปัญญาเนี่ยสรุปใจความแล้วนะฝึกใจให้เป็นสมาธิให้ใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่าให้มันวิตกไปในทางอกุศลธรรมบัดนี้เมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้วก็ฝึกใจให้คิดให้ตรองบัดนี้นะให้พิจารณาเหตุนั้นๆที่มันเกิดขึ้นเหตุมาแต่ภายนอกก็ตามเหตุเกิดขึ้นภายในนี่ก็ตามเพราะอาศัยสมาธินั่นน่ะเป็นพื้นฐานของปัญญาบัดนี้พิจารณาเหตุต่างๆหมดนั้นอยู่ในขอบเขตแห่งสมาธินั้นอย่าพิจารณาเลื่อยเปื่อยไปแบบที่ว่าพิจารณาไปใจก็วันไหวไปอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้เลยแบบนั้นนะการพิจารณาเรื่องอะไรนี่ก็ให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในที่เก่า รู้ก็รู้อยู่ที่ตั้งมั่นอยู่นั่นแหละเห็นก็เห็นอยู่ตรงนั้นเห็นอนิจจังก็เห็นอยู่ตรงนั้นเห็นทุกขังเห็นอนัตตาก็เห็นอยู่ตรงนั้นแหละอย่าไปเห็นอยู่ที่อื่นก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าพอที่จะพึ่งตัวเองได้ถ้าเป็นภิกษุสามเณรอย่างนี้นะได้ฝึกขนอบรมตนได้ฟังอุบายธรรมะต่างๆจำได้แล้วไปฝึกตนเข้าไปตามแนวนี้แล้วจนว่าใจของตนตั้งมั่นลงไปปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทันเรื่องต่างๆที่มากระทบกระทั่งทางตาบ้างทางหูบ้างเป็นต้นเหล่านี้แล้วจิตไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องหมู่นั้นนะก็แสดงว่าพึ่งตัวเองได้แม้จะไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำตักเตือนก็สามารถรักษาตนให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวินัยได้ไม่ล่วงธรรมไม่ล่วงวินัยไม่ทำความเสียหายแก่ตนเองและหมู่คณะถ้าหากว่าไม่ฝึกตนให้หนักแน่นในกุศลธรรมหนักแน่นในคุณธรรมดังที่แนะนำมานี่แล้วพึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีผู้แนะนำตักเตือนแล้วก็มักจะเสียหายแล้วมักจะทำไม่ดีไปแล้วอย่างที่หนีไปกันหมู่นั้นไปแล้วก็เอาแล้วไม่มีใครสอนเลยก็เกิดวิบัติไปต่างๆนั่นนะ แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะผู้ครองเรือนผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าว่าจับหลักธรรมะข้อปฏิบัติให้มั่นคงไม่ได้แล้วก็ไม่ไหวจริงๆเสื่อมได้เสื่อมได้บุญกุศลที่ทำมาหมดนั้นนะบางคนก็รักษาไว้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยกลายเป็นคนประมาทในบั้นปลายแห่งชีวิตก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้นับถือพุทธศาสนาผู้สั่งสมบุญกุศลทั้งหลายขอให้ระมัดระวังตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเราได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจได้แล้วพยายามรักษาไว้ให้ได้เพราะว่ามันได้มาแสนยากเอาจริงๆนะไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะบุญกุศลนี่นะคิดให้ดี ถ้าบุคคลไม่มีสติปัญญาหรือไม่มีบุญวาสนามาแต่หนหลังมาเป็นกำลังใจบ้างมันก็เอาชนะความชั่วในหัวใจนี้ไม่ได้เลยนี่เพราะเรามีบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่หนหลังนั่นแหละมันติดตามมาเป็นกำลังใจแบบนี้ทำให้เราพอใจที่จะทำบุญกุศลความดีสืบต่อในชาตินี้นี่เราจึงมีกำลังใจสู้กับมารคือความชั่วร้ายที่มันจะมาขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเราสู้มันไปเราอาศัยบุญเก่าเป็นกำลังใจเช่นอย่างว่าเมื่อจะให้ทานอย่างนี้นะคิดจะให้ทานขึ้นมาเอาความโลภความตณีมันปัดดังประเดขึ้นมาแล้วถ้าเรามีศรัทธาแรงกล้าบุญเก่าเรามีอย่างนี้เราสู้มันหาอุบายสอนจิตตัวเองเข้าไปตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้ของต่างๆเหล่านี้นะอะไรสุดแล้วจะคิดได้ยังไงก็ว่ากันลงไปในที่สุดเอาชนะความตนีความหวงแหนอันนั้นได้ก็ให้ทานได้ไปนี่พอให้ทานได้บุญมันก็เกิดขึ้นในใจได้อย่างนี้แหละ ดังนั้นจึงว่ากลัวว่าเราจะสั่งสมบุญได้แต่ละอย่างแต่ละอันนะแล้วมันต้องต่อสู้กับกิเลสบาปธรรมต่างๆจนชนะกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นเป็นขั้นๆไปบุญกุศลจึงเกิดขึ้นในใจได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเราสร้างบุญกุศลให้เกิดในใจได้แล้วก็พยายามรักษาไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อมเสีย ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้